Zephanias, Kabanata 3. Mapapahamak ang mapaghimagsik na lungsod ng Jerusalem, punong-puno ng mga makasalanan at ng mga pinunong mapangapi. Hindi ito sumusunod kay Yahweh at ayaw tumanggap ng kanyang pagtutuwid. Wala itong tiwala sa kanya at ayaw nitong lumapit sa Diyos upang humingi ng tulong. Ang kanyang mga pinuno ay parang mga liyong umuungal. Ang mga hukom na may parang mga asong gubat sa gabi, na sa pagsapit ng umagay, walang itinitira kahit na buto. Ang kanyang mga propeta ay di mapagkakatiwalaan at mapanganib. Ang kanyang mga pari ay lapastangan sa mga bagay na sagrado, at binabaluktot ang kautusan para sa kanilang kapakinabangan. Ngunit, nasa lunsod pa rin si Yahweh. Do'y pawang tama ang kanyang ginawa at kailanmay hindi siya nagkakamali. Araw-araw ay walang tigil niyang ipinapakita ang kanyang katarungan sa kanyang bayan. Ngunit, hindi pa rin nahihiya ang masasama sa paggawa ng kasalanan. Nilipol ko na ang mga bansa, winasak ko na ang kanilang mga tore at kuta, sinira ko na ang kanilang mga lansangan, kaya't wala ni isa mang do'y dumaraan. Gibana ang mga lunsod nila, wala nang naninirahan doon, sabi ni Yahweh. Kaya't nasabi ko, tiyak na matatakot na siya sa akin. Tatanggap na siya ng aking pagtutuwid. Hindi na niya ipagwawalang bahala ang mga paalala ko. Ngunit, lalo pa siyang nasabik gumawa ng masama. Kaya't hintayin ninyo ako, sabi ni Yahweh. Hintayin ninyo ang araw ng aking pag-uusig, sapagkat ipinasya kong tipunin ang mga bansa at ang mga kaharian upang idarang sila sa init ng aking galit, sa tindi ng aking puot, at ang buong lupa ay matutupok sa apoy ng aking puot. Oo, sa panahong iyon ay babaguhin ko ang pananalita ng mga tao, at bibigyan ko sila ng dilang malinis upang sa kay Yahweh lamang manalangin at sumamba at buong pagkakaisang maglingkod sa kanya. Mula sa kabilang panig ng mga ilog ng Ethiopia, ang aking nangalat na bayan ay sasamba sa akin at magdadala ng kanilang handog. Sa araw na iyon ay hindi na kayo mapapahiya sa ginawa ninyong paghihimagsik sa akin, sapagkat aalisin ko ang mga mapagmataas at hindi na kayo maghihimagsik sa aking banal na bundok. Iiwang ko roon ang mga taong mapagpakumbaba. Lalapit sila sa akin upang magpatulong. Hindi nagagawa ng kasamaan ang mga nakaligtas sa Israel. Hindi na sila magsisinungaling ni Mandarayaman, uunlad ang kanilang buhay at magiging panatag. Wala na silang katatakutan. Umawit ka ng malakas, lunsod ng Zion. Sumigaw ka, Israel. Magalak ka ng buong puso, lunsod ng Jerusalem. Ang iyong kaparusahan ay inalis na ni Yahweh, at pinalayas na niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo si Yahweh, ang hari ng Israel. Wala nang kasawiang dapat pang katakutan. Sa araw na iyon ay sasabihin sa Jerusalem, huwag kang matakot, Zion. Huwag kang panghinaan ng loob. Nasa piling mo si Yahweh na iyong Diyos. at ang kanyang kapangyarihan ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Siya ay magagalak sa iyo at ang pag-ibig niya ang magbibigay sa iyo ng bagong buhay. Masaya siyang aawit sa laki ng kagalakan, gaya ng nagdiriwang sa isang kapistahan. Ililigtas kita sa iyong kapahamakan upang huwag mo nang maranasan ang kahihiyan. Sa panahong iyon ay haharapin ko ang mga umapi sa iyo. Titipunin ko ang mga itinakwil. Papalitan ko ng karangalan ang kanilang mga kahihiyan at gagawin ko silang tanyag sa buong daigdig. Sa panahong iyon, kayo'y aking titipunin at ibabalik sa inyong tahanan. Gagawin ko kayong bantog sa buong daigdig at muli kong ibabalik ang inyong kayamanan at kasaganaan. Si Yahweh ang nagsabi nito.